निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहले तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहते हैं, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रखकर उन्हीं के लिए कर्म करते हैं, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उससे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भगवान में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रखकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अच्छा, कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्यम परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहते हैं। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फैसा रहते हैं, उससे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का फल है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का एक मंतव्य है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। तो हम ऋषिकेश में भी, ऋषिकेश में है जो पूरा भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, विशेषकर अद्वैतवादियों का राजधानी है। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं है। इसका मतलब है तो अद्वैत, तो हम भी अद्वैतवादी हैं। हम अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, द्वैताद्वैतवादी है। ये सब दर्शन का पूर्ण प्रकाश है अचिंत्य भेद भेद तत्व दर्शन में है। द्वैतवाद वो सही है। श्रील प्रभुपाद यहां लगते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता, तो हम अद्वैतवादी है और हम द्वैतवादी भी है। अद्वैत कैसे, कैसे कृष्ण भक्ति में कोई द्वैत नहीं रहते? इसका अर्थ है कि वो भक्तजन कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं देखते और कुछ भी नहीं करते है जो केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए है, और इसलिए उनका जीवन चिंतन स्मरण सब कुछ कृष्णमय है। तो इस प्रकार वे एक परिप्रेक्ष्य में कृष्ण से अभिन्न, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्तों के जीवन में क्या है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। तो इस प्रकार वे कृष्ण से अभिन्न है, उनका कोई दूसरा चिंतन नहीं है, कोई दूसरा प्रयत्न नहीं है, और सब कुछ कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ जो वे करते तो केवल कृष्ण के लिए करते। तो फिर भी वे समझते कि वे पूर्ण रूप से कृष्ण से युक्त नहीं है, युक्ति है और अयुक्ति भी है, अर्थात उनका जीवन पूरा कृष्ण में तन्मय होते हुए भी वे प्रभु है और भक्तजन वे दास है। तो इस प्रकार द्वैत भी है, तो द्वैत है और अद्वैत है। केवल अद्वैतवाद उसका मतलब जो शंकराचार्य ने प्रचार किया, और ये शंकराचार्य की सृष्टि नहीं है, शंकराचार्य के पहले भी ये केवल अद्वैतवाद था। और जब तक भौतिक जगत चलेगा और इसका अंत नहीं होगा, तब तक ये अद्वैतवाद भी चलेगा, क्योंकि ये अद्वैत केवल अद्वैतवाद का मतलब इस विचार की अद्वैत है, कोई दूसरे वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, हम सभी वस्तुओं में अंतर देखते हैं। यहाँ पर केशवानंद प्रभु है, यहाँ पर प्रहलाद प्रिय है, जब केशवानंद भूखी है तो प्रहलाद प्रिय को खिलाने से वो केशवानंद का भूख तो नहीं मिट जाएगा। तो ये माइक्रोफोन है और ये पुस्तक है, अलग है नहीं, इसमें से बात बोलना तो आवाज नहीं बढ़ेगा। और हम जो पढ़ते हैं पुस्तक में, हम माइक से नहीं, मतलब अलग चीज है और अलग प्रयोग भी है, तो हम सभी चीज में उसे मतलब सब चीज का विशेष प्रयोग है, विशेष रूप है। तो पुस्तक एक चीज है और माइक दूसरा चीज है, तो इस प्रकार सभी वस्तुओं में अंतर है। केवल अद्वैत दर्शन यही है कि उस ये सब नाम रूप गुण कार्यकलापों सब कुछ जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं स्पर्श करते हैं, ये सब मायक है, और परम सत्य में कुछ भी भेद नहीं है। केवल अद्वैत कुछ एक वस्तु है, वो ही ब्रह्मा, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं वो सब मायक है, ये केवल अद्वैत दर्शन है। और द्वैत शुद्ध द्वैत दर्शन है कि भगवान है और जीव है, और दोनों तो पूर्ण अलग ही है। भगवान की स्थिति है कि वे असीम अपार और जीव अति तुच्छ है, तो ये सही दर्शन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण परिप्रेक्ष्य कि द्वैतवाद वो भी सही है और अद्वैत वो भी सही है, क्योंकि सब कुछ जो है भगवान की ऊपर निर्भर करते हैं, सब कुछ भगवान की सृष्टि है, और कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं है जो भगवान से पूर्ण पृथक है। सब भगवान की सृष्टि है, और हम जो जीव है हम भगवान के अंश है, विभिन्न अंश, हमारे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इस प्रकार हम भगवान से अभिन्न है, सब कुछ जो है भगवान की ऊपर, सब वस्तुओं और व्यक्तियों जो है उनकी अस्तित्व के लिए भगवान की ऊपर निर्भर करते। भगवान तो सभी सत्व का मूल है, तो इस प्रकार हम भगवान से अभिन्न है, तो फिर भी हम भिन्न। और इस श्लोक का विषय है कि शुद्ध भक्तों जो इस तत्व दर्शन से, कृष्ण भावनामृत तत्व दर्शन कि मैं भगवान का हूं, और जो शुद्ध भक्तों वे केवल मैं भगवान का हूं ऐसे नहीं देखते, देखते कि भगवान मेरे भी है। तो इस प्रकार वे पूर्ण युक्त होते हैं भगवान की सेवा में। उनका इस श्लोक में युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा, उनका कर्म भगवान की सेवा में युक्त होते शुद्ध भक्तों, और इसलिए वे काम का फल के लिए आकांक्षित नहीं है। वो सब कुछ जो वे करते हैं वे भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, और इसलिए वो सब काम जो करते हैं कि इस प्रकार नहीं करते कि मैं वो काम करते हैं और उस काम से वो फल जो है वो फल मैं भोग करूंगा ऐसे नहीं सोचते। सब कुछ केवल भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, और इस प्रकार उनकी नैष्ठिकी भक्ति से शांति मिलती है। बहुत से लोग हमसे पूछते तो कैसे शांति मिलती है, परंतु कृष्ण भक्ति में शांति प्राप्त करना बड़ा सवाल नहीं है। शांति जो कसी सब मायावादी शांति के लिए शांति, ओम शांति शांति शांति शांति के लिए वो सब साधन भजन करते हैं, वो शांति कृष्ण भक्ति का एक आनुषंगिक फल है। कृष्ण भक्त निष्काम तेव शांत, शुद्ध कृष्ण भक्तों सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, उनकी कोई दूसरी इच्छा नहीं है, और इस प्रकार अपने आप शांति मिलती है। अशांति कैसे होते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, क्योंकि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, भुक्ति कामी का मतलब साधारण भौतिकवादियों, भुक्ति मुक्ति कामी जो मोक्ष के लिए साधन कहते हैं, और सिद्धि कामी योगियों जो कठोर तपस्या करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सबों की कामना है कृष्ण और कृष्ण भक्ति का बहाव, जीव का स्वाभाविक स्थान है कृष्ण के चरण में, और उनकी स्वाभाविक वृत्ति है कृष्ण सेवा करना। तो यदि हम प्रयास करते हैं भुक्ति अर्थात भौतिक भोग विलास के लिए या मुक्ति या सिद्धि, ये सब कामना की पूर्ति के लिए अगर हम कुछ भी करेंगे वो अस्वाभाविक है। जीव की स्वाभाविक स्थिति है शांत होना कृष्ण की सेवा में, और यदि हम कोई दूसरा प्रयास करेंगे तो अशांति आएगी। तो कृष्ण भक्ति करने से अपने आप तो भक्तजन शांत होते, और जो काम करते हैं काम के लिए अपना काल्पनिक स्वार्थ के लिए, वे सदैव अशांत रहते। और प्रमाण है आधुनिक जमाना, पूर्व काल में लोग इतने व्यस्त नहीं रहते थे इंद्रिय सुख के लिए, थोड़ा रोटी दाल मिलके लोग शांत रहते थे। आजकल अगर कार नहीं है, एसी नहीं है, टीवी नहीं है और ये सब चीज नहीं है, लोग अशांत रहते, और ये सब मिलके भी अशांत रहते। पूर्व काल में भारत में लोग तो इतना ज्यादा काम नहीं करते थे और समझते थे कि जीवन का उद्देश्य है धर्म पालन करना, और आजकल धर्म को भूल करके लोग व्यस्त रहते हैं इंद्रिय सुख के लिए, और उसलिए बहुत बहुत श्रम करते हैं पैसा कमाने के लिए, और जितने भी पैसा कमाते हैं तो फिर भी अशांत रहते हैं। अभी तो समय हो गया ना लगभग, ठीक है तो हम समाप्त करेंगे। एक दो प्रश्न, एक प्रश्न अगर हो पूछिए। कृष्ण भक्ति में ही इंद्रिय सुख होते, ये तिरुपति बालाजी भगवान का प्रसाद है, उसका स्वाद बहुत मीठा है, ये भी इंद्रिय सुख है, लेकिन भक्तजन कैसे प्रसाद लेते हैं? तो आपने सुख लेने प्रसाद सेवा करते, यही भावना है कि कृष्ण बर दयामय करिवारे जीव जय स्व प्रसाद अनदलो भाई, इसका स्वाद है और मैं कृष्ण सेवा वृद्धि इस भावना से ग्रहण करता हूं कि भगवान इतने दयाल है मुझे और इस प्रसाद दिए थे जिससे मेरी शारीरिक पुष्टि और आध्यात्मिक पुष्टि दोनों एक साथ। तो आप सब आइए और थोड़ा बालाजी भगवान का प्रसाद सेवा कीजिए। हरे कृष्ण।